कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। चार दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। चीजें मैं रख के तो हुआ है।